hiçbir şekilde böyle ama yani haberlerde şu, olmamanızı dileriz seni diyorum. Seni bu konuda sırf bu nedenle taciz eden, evet, imajını zedelemeye çalışan kişi hakkında da bilhassa hukukçuyla bence sonuna kadar davanı takip et. 11 yıl zaten hapis cezası olduğunu biz burada tekrar tekrar yineledik. Ben de bunu anlamıyorum. Adamın sahtekarlık davasına, evet, verilmiş kararı var. Adam bize hala beni bu şekilde insanların gözü önünde şey, böyle saçmalık olabilir mi ya? Ya sen ona değil, bence avukata dava aç. Yani avukat o burada, evet, avukat suistimal kanunlarda hülle yapan, yani normalde bu kadar avukat iyi biliyor. Bir baksın bakalım ev ne olmuş buraya, Demet Akalın'ın evi. Okan Kurt burada yaşıyor mu? Burada yaşanıyor mu? Hayır, Okan Kurt orada yaşasa eve, bile uygulayamaz. Bunu nasıl elleyebilirsin ya? Kutu kutu koli bir sürü şey var. Ya çok i̇şte. Siniri bozulmuş, çok haksız. Bir kere bir kadın olarak da çok fazla çalıştığı için zaten yıpranıyor. Aynen öyle. Yani o yüzden öptük. Seviyoruz sizi. Peki.